الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مجرمانو حال مخکی بیان شو چې داوی جرم داو د الله د کتاب سره تعلق نه و. بیانول شدیتا اوغیو پی دروغ وی قیامت کې داغی ډیر سخت دا رسوای حال بیان چغی بوی سوالونه به کوي لیکن سفایده نه کوي. او الله او طبيعه داغي عذابونو او سببونو بیان کو چې زما بنديانو نیکانو اوی پور تاسو خندا کوله ټوکېم کولی مسخریم کولی زخنن اغیل بدلی ورکم. از دین تپوس کی قیامت کی اللہ رب العزت چو دنیا کی ام سمر وقت تیر کرو دی تپوس کی یو حکمت دا اللہ رب العزت دا دی چ مخ کې د دې د موت په وخت کې د دې مطالبه ذکر شو چې رب ارجعون اے رب موږ واپس کړه دنیا ته. چې عملکو نو دې دې کې څنګه الله تاسو کې چې دنیا کې هم څومره وخت تیر کړو چې تاسو وای چې بیا موږ واپس کړه ولې تاسو وخت نو تیر کړی دنیا کې چې هغه کې معامل کړی وي چې بیا واپس غواړې. یو د دې د مطالبه د وجنه الله وي چې بیا وی چې واپس کومه واپس کړه دنیا ته لعلی عمل صالحا. الله ته وی چې تاسو وخت نو تیر کړی چې بیا ځای واپسو سمرا هم تیر کړو. دویم حکمت پکې دا چې دی قیامت نه مانه او دی عقیده چې موږ په ټول مرې دنیا کې چې عالم قدیم دی دا نه ختمي دا یو عقیده و دنیا کې. الله یی جستا سودا کی دوا چې دنیا همیشه ده په دې فنا ناراضی تاسو به څومره وخت تیر کو کم لبستم بل ارضی عدد سنین او بو یی الله څومره وخت تم تیر کو په زمکه کې پشمار د کلونو. دینه به جواب جوړ نشي او ډیر عمر د دنیا به پته ډیر لک کار شي. قالو لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وبوی په جواب کې چې موږ وخت تیر کړو یو ورځ یا یو ورځ هم پوره نه وانیم کړو ورځ اډوارد شو یلا مون ته هو پته نشته دې فسأل العادین تدا چانه تبوزو کا چشمار یې کړی دې عادین سوک دی یا خو دنیا غا حساب کتاب والا خلق یا دی کنا کیاری پا دیکھ دیر ماہرو چی تاریخونا بے لکل او شجری بے لکلی دادم علیہ السلام نپس تردی وقت پوری سمرخ پیڑے رالی سمرخ قومون رالو پا دیکھ لگیاو دروغ ریشا یا آغا یادی چی اللہ دنیا کی دا سے خلقو حساب کتاب بے کاؤ مون خونا دے کڑے مون تا خو پتا نشتا دے نی اللہ تا دا غینا تا پوسو کا غیبا تا ٹک ٹک حال او آئی از مونگا خدا جواب او دا سور اتواحا کیم تیر شو چلاویلو دا چې کم پکې ډیر عقل مند دي کنه ناغيب وي چې اورځوا ایا لګر وځوا اذ یقول امسلهم طریقه التویلو چې ډیر عقل مند په بیان کې هغه وي چې لبستم الا یوما ننا مرګرو مونږ خو اورځ دې رکړی دنو سیوانا دویم تعدین نو امراد ملائک دی زکاری لکل بکول کنا نی اللہ دا غینا تا پوسو کا اغی لکل کری دی نو اغی تا بمعلوماتی و بس دغا منکی تصوی نو دغا سی بایا با یورزی ایا با نمگل روزی اولی دا دنیا ډیر عمر تلګو وی شپیتو او یاو کالو تا پنځوس تمرا وبخام خاو کنه دې ته اولی اورز یعنی موږ له ورځ اوی دا عذاب د وجنا چا خو یو ورځ پنځوس سره کال ده قیامتو دا غی په نسبت سره وو ته د دنیا د عمر یا یورس کار شي یا نیم وروزه د هیبت توجنا هیبت زیات شو او دنیا دومره وګد عمر وته لک کار شو یومن او باز یوم یورس دا یا لک ورز دا اللہ جواب ذکر کی غیتا چیزا ما سکار چیزا تا پوسو نکو ما زمانے سوک خوش مار لیشی زمانے چار تخم علومات شتا دی قال اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ابوی اللہ پا جواب کی چرشتیا خبر دا وقتم نو تیر کړی مگر لګو پاغلګ ډیرو ولي لو انکم کنتم تعلمون که تاسو د دې لګ عمر په مطلب باندې پوی دې پاغلګم او ډیرم وجې زوګي په مطلب پوی دې دغه لګو عمرو چې ما غي خلق لوم ور کړو چې دا مخ کې بیان وشو چلاوي انهم هم الفائزون چې زولن بدلی ور کوما دیم دغه عمر تیر کړو فقي بګي ځان کامیاب کو اغي بګي تقوا وکړه اغی پکی دا اللہ بندگی اکلان دا غو مرتاو سرومو کن دا غلو که روز و نیمه روز کن او هغه سره هم وو هغه قیمتي کو ناغی دا غیوی و روزی دا نمی روزی نا دم را فیده واغستا چیزان لے پی ابدی جون اگاٹ کنا دا خلگنو کنا ہون دا دا چا دا پارا لگو چی اغیی پا کسی ندی کری اغیی پا دو باندی وقت تیر کرے پا غفلتی وقت تیر کرے دی اددی عمر پا قدر باندی ندی پوی دلی رشتیا چی غیده پارا یو رز یعنی مروز دقا یو مطلب دا آیت دا دی او بوی اللہ بیشکا چی تاسو وقت نی تیر کلی مگر لگو لو انکم کنتم تعلمون کاش کتاسو دا دی لگ عمر پا قدر پوی دے او کندہ ہو یو شیر دیر لگی یزو کې په قدر پوئېږي نو اړي الګ نه یې کنه دا ډېر قیمتي عمر تاسو په ان شوې نو څوک چې په قدر پوه شي نو هغه وګوره کنه اني جزيتهم اليوم هغه کامیاب شو کنه او دویم او بوې الله یقینن تاسو وخت نو تیر کړې مګر لګو لو انکم کنتم تعلمون دا د عمر کار نه دی دا د علم کار دی عمر یا ډېر شي الکش عمر څنګه کیږي خبره د علم ده لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو به علم حاصل کړې وې نو تاسو بنن رسوانو وین تاسو بنن پازاب کینو وین تاسو با شرک نو کړي دا مطلب دا وانکم کنتم تعلمون عمر یا لګو یا ډیر په خبره د علم او د پوی دا چا چې بګزان پوک داغه په اړه دا یو ورځ او نیمه ورځ د زورګونو کالو نډی رښوا برکتی شو په علم سره برکتی شو او که چا پکې زرګونه کال تیر کړی وو خو چې سه پکې نه دی کړی نو دا غیزه پاره یو ورځ شو نیم کړی ورځ شو لانکم کنتم تعلمون لما اشرکتم تاسو به شرک نو کړی تاسو به لو کنتم تعلمون رستو آیات کے مطلب بیانی چی دا علم سمطلب دے مونگا خو علم کرے و تعلیم معلیم چو توی کنا دنیا تعلیم کرے و مونگا اور دیر دغام حاصل کرے وی جماعتونا کلاسونا ہم پاس کرے و اللہ رب العزت وینا عدغت علم نشویلیم اف حسبتم انما خلقناکم عبسا تاو زکا علم نرے حاصل کرے چستا صدا گمانو چما پیدا کری ہے عبس و بی فیدی تاسو علم کرے انتا صدا گمان کرو چی بس منگا اللہ پیدا کریو منگ تبس وینا جمونس کوا حج کوا روجنیسا او نیک عمل کوا توبا و باسا بخناو غوالا مونگ تا ودانوی خبری پو مونگ بانی دیری بدی لگی تا پیدا شوی سلے تا خوانا نی گٹا نی ماشی میگی نی چتا تبا حکم نکیگی چدا کوا دام کوا دا ہوتا دا غی تبا کڑے کنا خوا اس تا دنیا کی دا گمانو چی مونگا اللہ پیدا کریو خو مونگ تبا سوئی نا امرو نای براتا نکی دا قستا جہلو کنا خوا علم که تاسو حاصل کړی وین په دې او پوښیوې چې زمونږه دنیا کې د دې پیدایش نه خاص حکمت او ډیر عظیم مقصد دی خو نشوي اګومان کړو تاسو چې ما پیدا کړی یې ابس به پیدې لا تؤمروا ولا تنهى تاسو ته امر نشي کې دې دې یو خبرې او تاسو به نشه منه کې دې دې او کارنا انکم الینا لا ترجعون او تاسو دا یقینو چې تاسو به مونږ ته واپس نکړی شئ چې نی صاحب کتاب شته دا یو څه خبرې ډکوسلې نام الله مشته میزان شته سی وي دب دباو دی ها هله کوئی په جهنم یې ری په دې ری تاسو به دا خبره کولی د قیامت په حق کې تاسو بالکل یقین نو انکم الینا لا ترجعون چې تاسو موږ ته بیا واپس نکړی شئ تاسو مړه غلط ګمانو تاسو مړه د الله په حق کې بے ادبی و او الله ته نسبت دروغو زمرا ناکار عقیدہ فتعال اللہ الملک الحق اچتے اللہ ددا سے خبرونا چتاسو پی کم گمان کرے ہو اللہ چرے دا سے کارونا نکی چیغبے پیدی وی وغعبس وی اللہ چرے دا سے کارونا نکی چیداغی رستو سنتی جنی ساقبتینی او سمرینی اللہ ہم دا گمانو کو چی دا آغا اصلی دنیا کی لہو لعب کری استینوویلی ما خلقنا السماوات الارض وما بینوما لاعبین دا زمک آسمان ما دا لوبو دا پار پیدا کری چاو گٹ اللہ فتعال اللہ الملک الحق دیرو چت اللہ دا عبسو کاروننا عبس کاروننا کئی الملك الحق غبات شاده پرشتیان لا اله الا هو نشته بالحاجت روان مگر اغا ذات ته رب العرش الكريم اغا ده طولو صفتنو ده خدای توب مالک ده مالک ده ده اغا عرشو چدیر عزت من ده تاسو اغا پی جندل ده نو اللہ عظمت ہم نو معلوم کرے گا نا ذکر او تدیر دے کہ خپل عظمت بیان کر چی غدا سی کارو نہ کئی بے فیدی کارو نہ کئی چی انسان پیدا کر بس دتا بدا نوی چی اقیم الصلاة و آت الزکاة امرونہ بوتا نہ کئی بس دیتا گوا بس کاروی اللہ دا عباسو کارون نپاک دے اوچت دے اگو حقیقی بادشاہ دے دا اگا ہر کار دا حکمت دے او فیدہ پاکی کم آدھا چا عباس ندی پیدا کری نو فیدہ او گورا اگا فیدہ دا دا چلا الہ الا ہوا اغه د الله د وحدانیت اعلان دی اغه د الله د ربوبیت اعلان دی چې لا اله الا هو لوی حکمت پکې ده چې دنیا کې دا مسله وشي دنیا کې دا आवाज وشي دنیا کې دا الله د وحدانیت هواګانې خوري شي چې لا اله الا هو دا د حق معنا کنه حق معنا سو واحد لا شریک رب العرش الكريم اغزات او چې مالک دې د عرش عزتمن دا الله د دې ایجاد او د دې خلق مطلب چې دا دومره دنیا پیدا کړې صرف د دې خبرې لپاره چې لا اله الا هو رب العرش الكريم دې لپاره او کوم خلق او چې د دې مسلې معلومات نکړل په دې باندې عقیده او ساتل دا علمي دنیا کې حاصل نکوم نلغی تزور نور کوي زجر ور کوي او مې يدعو مع الله الان اخرام اغه څوک چې را بلی د الله سره مددگار بل شرک دی کنه چې الله شته نو بل چا ته ساجد دی خاغي الله خالق نه غاڼو اغي الله واحد لا شریک نه غاڼو بلکې نور و سره یو ځای کړو الله د وحدانیت خلاف وکړو لا برهان له به الله تعالی څه دلیل دی چې غیر الله توازن کینو زدن تپوس کو موسم او قیامت کې به هم کوم چې دلیل پیش کام دنیا کې هم الله د مشرک نه مطالبه کړی دا جهاتو برهانکم دلیل پیش کا قیامت کې به هم تنه تپوس کې سوره قصص کې راځي ونزعنا من كل أمة بشهيد فقلنا هاتوا برهانكم تهر أمت نبخ أول قوار أو شتكم أو بقوائيوكي بغمبر أبي أبو تبخبل أو أمتي هاتوا برهانكم تاجي غير الله تعواز كونمات دليل خيام تهو دنيا كي پیغمبرانو خلاف دکاو چا دنه تپوس نشو کولی او ولی زور دیو طاقت دیو کنا اتا بوی چه زمانو سوک تپوس نشو کولی زدنه اس تپوس کو ما چه تا شرک کون تا سرس دلیل لی تسو ایچه قیامت کی بامزا غسی لب جبو کما ادروغ رشتیا باو جانگوم او ځان بخلاص کوم لکه دنیا کې ځان بچکاو دنیا خود امتحان ځای وو دنیا کې خو الله سوکرانی ولې نه دی د نیولو ځای خو قیامت دی نلته کې بیا تاسو رس دلیل الله دې مشرک د پاره دلیل نشته ها هر چا چې आवाज کړي سره الله نه بل چا تکاغه رسول ته आवाज کړي دی که غوث ته آواز کړه دی که بل څوک پیر او فقیر تا و هر چا ته چې آواز کړه دی خو لا برهان له به ایس دلیل و سر نشته نو سوال پیدا شو چې الله ته داسې انسان با څه سزا یې چې هغه بغیر ستانه بل چا ته آوازونه کړي دي او د بل چا نه حاجتونه وختي دي او بل چا باندې عقیده او یقین ساتل لري چې هر څه کول شي او هر څه کول شي رضوان دې کړه ریا الله د تو وسوسه زایي الله رب ال عزت وې دغه تپوس مکوي باغې تاسو نه پويږي پنما حسابو عند رب هغه لا پويږي هغه حساب کتاب ګران نه خاطو مشرک حساب کتاب ډیر ګران ندیو تا سوابو نخی یسلی ها سوابو نرستو دی اول سلی سم که علاجو که دیر ناکار خطرناک مرض پر آغل دی اولی دا دی بلان بچ که تی دا بلان نبچ که و ڈسپرین گوله و لور که چی اخنه والی دی یخنی با کیگی دا ایس خبر ندا او دا سختی بیماره علاجو که چی اغا لا علاج مرض ده اغا علاج نشی که ده بیا دا تا ظلم که دا مخلوق سره خیانت ور سره که اغا جدان پویگی نا او اغا اصل مقلت رستو کرده مداری مدار توب و تا که اسی و تا ڈوب ڈوبه ڈنگه ازا خلق در آجا مکڑه زانتا دروغ وطوه او چکم در خلقو مقصد دنو آغای تنشا تکڑه سمرلوی خیانت که سمرلوی دوکه که او تاسو وایئ چې دا باندې رښتیا کیږي دا په قیامت کې رښتیا کیږي کنه فینما حسابو عند ربه بشکا حساب د خپل رب سره دی انه الله تاسو دمره قدرې واورې دمره جنو لا يفلح الكافرون کافر نشی خلاصې دې د عذاب نه لنده خبره ده مشرک نشی خلاصې دې د عذاب نه په هیڅ طریقه نشی خلاصې دې نه په خپل عمل لا غره کوم ذکر نه چا په شفاعت ځکه الله هم مخکې فیصله کړی و سوره بقره کې چې لا خلت ولا شفاء نشته لا خلت ولا شفاء د دې خلقو د پاره قیامت کې نه چا دوستی په کار راضي او نه شفاعت هغه نشته کنه بس خلاصې نشته نو لا يفلح الكافرون ویلو چې قد افلح المؤمنون مؤمنان خو خلاص شو نجات اومند پل مقصد تا رسید کافران نشی رسید دید عذاب نشی خلاصید نو هر چا سره غم پیدا شی چی اللہ چی قیامت کن سره نشی بچ که دی دا عذاب نشی بچ که دی و نشی خلاصید نو چی دی لار صدا چی وس مونگا غاملو وس دې دنیا کې ځان له تیاری وکړه الته خو بیا سنه کی کنه الله وی دا دعا وای دا ستاسو دعا ده وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وای په دعا کې پیغمبر ته وی هر چا ته وی امر دې چې رب ته بخنو کې ګناو نډیر دي د حد نه زیات دي د شمار نه زیات دي کبایرم پاکستان او صغایرم پاکستان او رب غفر الله تبخنو ورحم او رحم وکي زمونږ په حال باندې معلومی او تا چې ډیر کمزور یو نشو بچ کول زاند ګنا د نفس او شیطان په جال کې پراته یو ځان نشو ساتلی الله بغیر ستاسو رحم نه نکي ورحم ترحموکی وانت خیر الرحیمین او ته هر چا نه زیات رحم کوونکی دنیا کې څه پنوم باندې شته دې رحم کوونکی کنه مور خپل لار په وی رحم وکم مشرانو په رحم وکم پهلوانو په رحم وکم گاونډیانو په رحم وکم الله وینا زمانا سوک زیاد رحم نشی کولی وانتا خیر الرحمین دا دعا وایا چی اللہ تدار چانا زیاد رحم که انکی آخر کې دا دعا و تذکر ہوئی خوا چی دا قیامت خبر ذکر شوا التخلاصی نشتا لا یفلح چی دا دنیا ختم شوا او آخرت قائم شو بس بیاد دروازه بند شوا دا توبی بیا عمل نشی که دے او بیا نا عمل اغسطے شے نجا سر مال دولت شتا نپاغی خرسی گی اللہ و تاوی چه وس مقدا او وس اللہ رب العزت سر روغ ہوکے صلح ہوکے زان ما فتن او غوالے زاری و تاوکے دا دیر بہتر مقدا که یو رس جون دے نوم پاکی زان کامیاب بولی شے یو رس خودیر شے دے یا ورځ داس لکشه دی هغه کې انسان څومره کلمې ویل شي څومره توبې استې شي څومره د الله نه معافي غوښتې شي څومره د الله ذکر کول شي او کنه دا خو یا ورځ نه ده دا ډیرو غو دمر دی او الله وی هغه څوک چې په مطلب یې پوئږي کنه چې کوم په پوونه شو نه غي دنیا نه دغه سلاړو آخرت یې تباہ او برباشه او رسوا شو آخر